gülge okşardı. Labları mıslı bunça sevaman de baytardı. Bunca men tanıyor günça bölerdin ki yalgızım. Kançalar sevişimle cemalinden ayırdın. Ayırdın nege erkem. Lala gülge okşardı. Labları mıslı bunça sevaman de baytardı. Bunca men tanıyor günça bölerdin ki yalgızım. Kançalar sevişimle cemalinden ayırdın. Ayırdın nege malikem. Malikem oh oh malikem. Dost bo'lib qolmading nega erkam. Ko'zlarimga yosh to'lib esladim yana malikam. Savollarga javob yo'q, bu dardimga davo yo'q. Yuragim bo'ldi taslim, endi sendan umid yo'q. Shunchaki ketmoqdasan, ketyapsan meni tashlab. Bechora bu yuragim, ezilar seni o'ylab. Sog'inchlarga chora yo'q, bu dardimga davo yo'q. Yuragim bo'ldi taslim, endi sendan umid yo'q. Malikam, oh oh malikam, seni sevdim aytgin men. Opajon, sizga bir gap aytmoqchi edim. Xo'sh. Men bir yigitni sevib qoldim. Voy, singiljonim. Rasmini ko'rasmi? Albatta, mana. Qarang, kelishgan yigitam. Biz u bilan bitta institutda o'qiymiz. U juda ham yaxshi bola. Bo'ldi, tag'in sevib qolmang. Malika, oh, Malika. Dost bo'lib qolmading nega erkam. Ko'zlarimga yosh to'lib esladim yana malikam. Savollarga javob yo'q, bu dardimga davo yo'q. Yuragim bo'ldi taslim, endi sendan umid yo'q. Malika, sen o'zingni qiynayapsan, tushunyapsanmi shuni? Kel singlingga bor gapni aytamiz. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Axir sen Alisherni sevasan-ku. Axir singlimni ko'nglisinadi-ku. Shunchaki ketmoqdasan, ketyapsan meni tashlab. Bechora bu yuragim, ezilar seni o'ylab. Sog'inchlarga chora yo'q, bu dardimga davo yo'q. Yuragim bo'ldi taslim, endi sendan umid yo'q.